Ndeko nanga kabila loba nano na moni nzoto na nyonso komi pio lokola soki ozwa kilikambo yebisa biso toyeba citoyen donc ngai likambo ezali awa nazoka nisande mokolo nini na kozonga Zazi pese makasi ya mwana mobali ya yeba citoyen kokanisa mingi te oyebi awa toyake na mobembo wa mosala tokozongela Lubumbashi Zai, mboka bakoko. Zai, mboka bakoko. Zomboko. Soki boyo citoyen donc Lumwanga, bete la biso nano lindanda na kombo ya baba national Toyo Kanzoto. Yeah. Mama, mwambuza e, lutapika e.